Lokola nzamba lalaka te oh, nasali makasi na longi yango lelo na kote ya yo papa yoka mwana ngai nalingi yo tami na nga yoka mwana ngai nalingi yo tami na nga mwana yo katoli Lokola nzamba lalaka te oh, nasali makasi na longi yango lelo na kote ya yo papa yoka mwana ngai nalingi yo tami na nga yoka mwana ngai nalingi yo tami na nga kocho kuja mutima de kocho kocho kuja mutima de Mon fils, on a pas qu'il n'y a pas de bain à bain.